أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أعذنا الله وإياكم من النار. Allah bizleri sizleri cehennem ateşinden uzak eylesin. Değerli arkadaşlar, değerli kardeşler. Allahu Azze ve Celle yine bizlere yan yana gelme fırsatı ihsan eyledi. Ona hamdü senalar olsun diyoruz ve inşallah bugün sizlerle çirkin bir zulüm çeşidi olan kul hakkından bahsetmeye çalışacağız. Allahu Azze ve Celle'den niyazım, bu dersi sizlere güzel bir şekilde aktarabilmek için bana kudret ve kuvvet ihsan eylesin. Sizlere de güzel bir anlayış, hüsnü zan, hüsnü fehim nasip etsin. Değerli arkadaşlarım, ben bu akşam ağırlıklı olarak üzerinde ısrarla durmaya çalışacağım zulüm çeşidi, İnsanların kendi aralarında birbirlerine karşı sergiledikleri bir zulüm çeşidi üzerinde duracağım. Yani kul hakkı kardeşler. Bugün gücüm nispetinde sizlere onu anlatmaya çalışacağım. Değerli kardeşlerim, unutmayınız ki insanlar arasındaki cereyan eden bu zulüm İslam'ın tepeden tırnağa kınadığı ve çirkin gördüğü bir şeydir. Bu bahsedilen zulüm ki, yani kul hakkı ki, evleri yıkıyor, yuvaları dağıtıyor. İnsanları birbirine düşman kılıyor. Kanlarını birbirlerine helal sayıyor. Ülkeleri yıkıyor, kavuruyor. Yani netice itibariyle baktığınızda, kul hakkının ortaya çıktığı ortamlarda bu çirkin sonuçlar az kaçınılmaz oluyor. Ama unutmayınız ki Allahu Azze ve Celle zulmedenlerin, yani zalimlerin halini de perişan ediyor. Rahat ve huzurlarını bozuyor. Çünkü Allahu Azze ve Celle zulümden nefret ediyor. Zulüm bambaşka bir şeydir. Onların huzurunu bozuyor. Zalimlik yapanların huzurunu bozuyor. Rahatlarını kaçırıyor. Mutsuzluğa çeviriyor yaşantılarını. Ve o zulmedenlere hak sahipleriyle helalleşene kadar, helalleşmedikleri müddetçe, diğer bir ifadeyle, onları hesap edemeyecekleri bir azap ile karşı karşıya getireceğinden bahsediyor Allahu Azze ve Celle. Bakınız, her ne kadar Yahudilerden de bahsetse, illet, hüküm illet üzere döndüğünden dolayı bu bize de hitap ediyor. Diyor ki Allahu Azze ve Celle, Yahudilerin zulümleri sebebiyle kendilerine daha önce helal kılınmış bulunan pek çok şeyi yasakladık. Ayrıca Allah yolundan çokça alıkoymaları, kendilerine yasak kılınmış olmakla birlikte faiz almaları ve insanların mallarını batıl yollarla yemeleri nedeniyle onları güzel şeylerden mahrum ettik. İçlerinden kafir olanlara da pek acıklı bir azap hazırladık diyor. Şimdi burada ayetin baş tarafında ifade edildiği gibi zulümleri sebebiyle Allahu Azze ve Celle onlara helal kıldığı birçok şeyi haram kılmış. Faiz yemişler, nefislerine zulmetmişler, insanlar arasında ki meşhurdur. İnsanlar arasında efendime söyleyeyim yaygın zulüm çeşitleri vardı onların. Allahu Azze ve Celle onları azabı ile tehdit ediyor. Az önce dediğimiz gibi hüküm illet üzere döner. Aynı şekilde biz de hareket edersek Allah korusun, aynı azaba müstahak olabiliriz. Çünkü az sonra da inşallah anlatacağımız şekliyle Allahu Azze ve Celle'nin karışmayacağı bir zulüm şeklidir kul hakkı. Değerli arkadaşlarım, unutmayınız ki her çeşidi ile zulüm Allah'ın sevmediği bir şeydir. Nefret ettiği bir şeydir. Allahu Azze ve Celle hiç kimseye zerre kadar da olsa zulmetmeyeceği gibi kullarına da bunu haram kılmıştır. Bu tip ayet ve hadisleri hatırlarsınız. Birkaç tanesini hatırlatmakta fayda vardır. Muhakkak ki Allah zerre kadar zulmetmez. İnna Allah la yezlimu miskale zerretin. Allah zerre kadar kimseye zulmetmez. Bunu kafaya güzel yazıyoruz. Nisa suresinde bir ayet. Yine başka bir ayet. Allah kullarına zulmetmez. Onlar kendi kendilerine zulmederler, işkence ederler. Yani bir zulümle karşı karşıya kaldıysanız, bir işkenceyle karşı karşıya kaldıysanız, bu muhakkak kendi elinizle kendinize ya zulmünüzdür ya da bir başkasının size zulmüdür. Onda bile yine kendinizi kontrol edin. Bu niye başıma geldi diye. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ise buyuruyor ki, Allahu Teala buyurdu ki, ey kullarım, haberiniz olsun ki ben zulmü kendi nefsime haram kıldım. Onu sizin aranızda da haram kıldım. Onun için birbirinize zulmetmeyin. Birbirinize zulmetmeyin. Yine başka bir hadisi şerif, zulümden kaçınınız, sakınınız diyor. Çünkü zulüm kıyamet gününde zalimin zifiri karanlığı olacaktır. Ve cimrilikten de sakınınız. Çünkü cimrilik sizden önceki ümmetleri helak ettiği gibi siz de helak edecek. Sizden öncekileri birbirlerinin kanını dökmeye vesile olduğu gibi sizin de birbirinize kanını döktürecektir. Cimrilik. Değerli arkadaşlarım, bu ve bununla eş anlamlı delilleri çoğaltabilir. Ama anlayana azın faydası çoktur. Anlamayana ise çokun da faydası yoktur. Kuralından hareketle bunları yeterli görüyoruz ve diyoruz ki bu sohbetimizde neden kul hakkı dedik? Yani bir sürü kul hakkı söz konusu iken, zulüm söz konusu iken, bugün neden özellikle zulmün bu çeşidi üzerinde durduk ve neden kul hakkı dedik? Neden bu konuyu işlemeyi arzu ettik? El cevap, her şeyden önce böyle bir konuyu hazırlamamdaki sebeplerden bir tanesi, insanları geçtik. İnananların kendi aralarında bu anlamda lakaytlıktan dolayı ve laşkalıktan dolayı. Birçok inandığını söyleyen, Müslümanım diyen, hatta tevhid ehliyim diyen insanlardan dahi inanın birbirlerine karşı sınır tanımaz zulüm çeşitleri söz konusudur. Ve sanki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği şu dönemi yaşıyoruz. Allah Resulü buyuruyor ki Buhari'deki bir hadiste, İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki o devirde kişi ele geçirdiği malı helaldan mı, haramdan mı, yani nereden geldiğine bakmayacaktır. Yeter ki elime geçsin de ne olursa olsun diyecektir. Hadis-i şerifte anlatıldığı şekliyle sanki değerli kardeşlerim, bugün insanlar arasında, inananlar arasında sanki bu yaşanıyor. Yani kardeşlerim, hadis-i şerifte anlatıldığı gibi bugün insanlar, özellikle inananlar, elimize geçsin de ne olursa olsun, onu kapalım da nasıl olursa olsun diyerek kul hakkını istismar ediyor, kul hakkına giriyor ve böyle çirkin bir zulüm işliyor. Halbuki kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu şeriatın genel ve detaylı hükümlerini inceleyen basiretli bir Müslüman şunu açıkça görecektir ki, şeriatın temel amacı ümmetin sağlıklı bir düzen içerisinde hayat sürebilmeleri için önemli gördüğü kanunlardan bir tanesi, hükümlerden bir tanesi de budur, kul hakkıdır. Buna riayet edilirse güzel bir hayat sürülür. Çaldıcılığın, çırtıcılığın, gangsterliğin hüküm sürdüğü bir ortamda asla insanlar mutlu olmaz kardeşler. Mutlu olamazlar. Kul hakkına riayet edilmediği bir ortamda asla insanlar rahat edemezler kardeşler. Bu nedenle arkadaşlarım, kardeşlerim, İslami kurallar hak sahiplerine nefislerinin rahatsız duymayacağı bu konudaki koymuş olduğu hükümlerde hiçbir rahatsızlık hissetmezler. Yani fıtratlarının gereği bu hükümlere baktıklarında hepsinden rahattırlar, rahatsız olmazlar. Yani kul hakkını ihtiva eden bütün hükümlere bakın, hiçbir nefis bundan rahatsız olmaz. Yani fıtrata yönelik hükümlerdir. Onun için insanların fıtratı da bunu kabul etmiş, dolayısıyla bundan hiçbir zaman rahatsız da değillerdir. Şimdi çalmanın illa ve illa İslam tarafından çirkin görülmesi, illa bir din tarafından çirkin görülmesi gerekmiyor. Çalma fıtri olarak bile bir yanlıştır. Çirkin bir değerdir. Dolayısıyla kul hakkıdır. Onun için bundan herkes rahatsız olur. Yalan keza öyledir. Çalmaydı, zinaydı. Yani bütün, hemen hemen bütün çirkin şeylerden kul rahatsız oluyor. Çünkü Allah Azze ve Celle ayette dediği gibi فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Biz insana takvasını da fucurunu da öğretmişizdir. Vahyetmişizdir diyor. Yani bir insan düzgün şeyleri, eğri şeyleri az buçuk fıtratıyla tespit edebiliyor. Az önce dediğimiz gibi çaldığı, çırptığı, yalandı, dolandı, gayri dürüstlüktü. Bunların hepsinden fıtrat rahatsız olur. Bunlardan rahatsız olur. Hatta İslam alimlerinin şöyle ortaya koyduğu şöyle bir kuralları vardır. Kitap sünnetten süzerek. Kulların hakları darlık ve genişlik üzerine bina edilir. Allah'ın hakları ise kolaylaştırma ve musamaha üzerine bina edilir. Bu bir kaidedir. Ne demek bu? Kaideyi bir daha okuyalım da ondan sonra izahını yapayım. Kulların hakları darlık ve kesinlik üzerine bina edilir. Allah'ın hakları ise kolaylık ve musamaha üzerine bina edilir. Anlamı ne? Yani Allah Azze ve Celle kendi hakkından feragat edebilir. Allah bağışlayabilir. Cömert davranabilir. Ama kullar böyle değildir. Kullar asla dünyada da bunu yapmazlar. Hele ahirette var ya, hani bizim argo tabirimizde, size zındık koklatmazlar. Çünkü orada bu lazım. Vermez. Asla vermez. Neden vermez? Çünkü az sonra da hadiste anlatacağımız gibi orada bunu söke söke alacaktır. Yani karşı taraftan alabileceği bir şey yoksa bile günahını ona yükleyecektir. Onun için orada asla bunu yapmayacaktır. Bunu asla yapmayacaktır. Allah Azze ve Celle Kerim kitabında kulların haklarına değer verilmesine dikkat çekiyor ve buyuruyor ki, ey iman edenler, birbirinizin mallarını aranızda haksız yere yemeyin. Bu bir kul hakkıdır biliyorsunuz. Yani ey inandığını söyleyenler, ey Müslümanım diyenler, birbirinizin hakkına, hukukuna riayet edin. Gönül hoşnutluğu ile birbirinize mal verin, alın. Mallarınızı karşılıklı antlaşma veya meşru bir ticaret şekli olmaksızın aranızda gayri meşru yollarla yemeyin. İşte İslam bunu emrediyor kardeşler. İslam bunu hoş görüyor. Gönül hoşluğu ile vermedikçe kimseye, kimsenin malı helal değildir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ne kadar ince detaylardan bahsediyor. Yani gönül hoşluğu olmadığı sürece şaka yollu da dahi olsa birilerinin elinden şununu bununu sakın almaya çalışmayın. Gönlü hoş değilse, gönlü rahat değilse helal değil o mal sana. Aleyküm selam, hemen otur. Gönlü rahatsız ise o mal sana helal değildir. Aldım, vermedim, havada bulut sen bunu unut falan filan. Dolaylı yönlerden gasp çeşitleri, zulüm çeşitleri. Buna bile riayet edeceğiz. Ve yine muhakkak ki diyor, kanlarınız, mallarınız, ırzlarınız, bu ayınızdaki ve bu beldenizdeki, bu gününüzün haramlılığı gibi birbirinize haramdır. Bu konuda birbirinize zulmetmeyin. Allah Resulü'nün yine başka bir hadisi, ele aldığını ödemesi ödeyinceye kadar bir kulun üzerine vaciptir diyor. Kul hakkına girdiği için ne yapıyoruz? Bundan da bahsediyoruz. İşte bu ve emsali deliller kardeşlerim, İslam'ın kul hakkına ne kadar önem verdiğini ve kulların bu anlamda çok dikkatli olmaları gerektiğini kendilerine anlatan delillerdir. Unutmayınız ki, aklınızdan asla çıkarmayınız ki, kulların hakları hususunda Allah onlarla helalleşmediğiniz sürece bu cürme asla karışmıyor. Az önce bunu ifade etmiştik. Yani Allah affeder, Allah kerimdir, Allah rahmandır, rahimdir sözü burada geçerli değildir. Allah öyle adildir. Ben Mehmet'in hakkını gasp etmişim. Allah'ım sen kerim. Hayır. Allah öyle adildir ki hayır. Ahmet'le helalleş diyor. Selo'yla helalleş diyor. Ben buna karışmam diyor. Hatta hatırlayacağınız gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki zulüm üçtür. Bu hadisi hatırlarsınız. Yeniden hatırlatmakta fayda vardır. Zulüm üçtür diyor. Bir zulüm vardır ki Allah onu asla bağışlamayacaktır. Bunun adı nedir? Şirktir. Bunun adı şirktir. Ey oğlum! Allah'a sakın şirk koşma. Çünkü şirk büyük bir zulümdür. Ayetle burayı izah ettik. Yani asla bağışlanmayacak zulüm çeşidi, birincisi şirktir. Diğer bir zulüm vardır ki diyor, Allah dilerse bağışlar, dilerse onun hesabını sorar. Bu zulüm çeşidi de nedir? Kulun Allah'a karşı işledikleri şirk ve küfrün haricindeki zulümler. Allah dilerse affeder, dilerse cezalandırır. Üçüncü bir zulüm vardır ki diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, o da kul hakkıdır. Allah ise mazlumun hakkını mutlaka zalimden alacaktır. Bırakmayacaktır. Yani zulme uğrayan mazlumun hakkını zalimden alacaktır. Ben efendime söyleyeyim, affettim, hadi neyse gidin. Hayır. Allahu Azze ve Celle o kulunun hakkı yenildiği için onunla karşı karşıya getirecektir onu. Ona karışmıyor Allahu Azze ve Celle. Hadis sahih bir hadis değerli kardeşlerim. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde kimin yanında kardeşine ait haksız yere aldığı bir hak varsa o haksızlıktan dolayı hak sahibiyle helalleşsin. Unutmasın ki kıyamet günü ne dinar vardır ne dirhem vardır. Yani aldığını, gasp ettiğini, yediğini, yuttuğunu ödeyebileceği ne dinar ne de dirhem orada asla bulamayacaktır. Onun için kardeşiyle helalleşsin. Ahirette zalimin karşısına mazlum dikilecek, ondan hakkını mutlaka isteyecektir. Az önce dediğimiz gibi asla bağışlamaz. Eğer onda alacağı bir şey varsa ki hayırlarından varsa alacaktır. Hayırları aldı, hayırı kalmadı. Bu sefer günahlarından o zalimin üzerine yüklenecektir. O zalimin üzerine yüklenecektir. İşte bu hadis-i şerifin anlattığı gibi vahye dayalı bir hadis, sahih bir hadis. Hadisin anlattığı gibi Allah kulların hakkını asla ihmal etmeyecektir. Onun için bu konuda hak sahibi hakkını alana kadar uğraşacaktır. Karşı tarafta hakkını alacağı bir hayır yoksa az önce ifade ettiğimiz gibi şerrini onun tepesine, onun cılız omuzlarına yükleyecektir. Değerli arkadaşlarım, kulların haklarını yemeye cüret eden ve onlara zulmedenler kıyamet gününde müflis olma ihtimali ile karşı karşıya kalacaklardır. Müflis bilirsiniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleri arasında oturduğunda bilir misiniz müflis kimdir? İflas eden kimdir? Onlar da diyorlar ki bizim aramızda müflis ifadesi kavramı parası ve mülkü malı olmayan bir zamanlar olup da işte elinden alınan, işte iflas eden anlamındadır. Hayır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hayır diyor, asıl müflis kimdir biliyor musunuz? Asıl müflis kıyamet gününde namazıyla gelmiş. Dikkatinizi çekerim. Namazıyla gelmiş. Orucuyla gelmiş. Bu adamlar tevhid ehli insanlar kardeşim. Şirk ehliyse cehennemde zaten. Ne işi var ki? Bu adamlar namazlarıyla gelmişler, oruçlarıyla gelmiş, zekatlarıyla gelmişler Allah'ın huzuruna. Ama ona sövmüş, al bir parça ona ver. Bunun hakkını yemiş, al bir parça ona ver. Onu dövmüş, al bir parça ona ver. Derken bu adamın dünyada biriktirmiş olduğu hayırlarından hiçbir şey kalmıyor. Ardından yine bitmiyor. Vah zavallım, kasan kesen bitti, acıyalım, kenara oturtturalım. Hayır. Bitti mi hayırları? Hakkı olanlar var mı? Var yine. geliyor bu sefer o mazlumun günahları az önce denildiği gibi, ki Allah Resulü bunu anlatıyor, zalimin o cılız omuzlarına yükleniyor. Müflisin omuzlarına yükleniyor. Aynı hadiste bu da zaten anlatılıyor değerli kardeşler. Allahu Azze ve Celle böyle bir akibetten her Müslümanı uzak etsin. Ben böyle bir konuyu, böyle bir dersi neden seçtim? Önce kendi nefsim, ondan sonra siz değerli kardeşlerimizin böyle çirkin bir, vahim bir durumla karşı karşıya gelmemesi içindir. Bunları hatırlatmakta fayda vardır değerli kardeşlerim. Muhterem kardeşler, bilindiği gibi kulların kendi aralarındaki hakları çeşit çeşittir. Birbirlerinin gıybetini ederek hakkına, hukukuna tecavüz edebilir. Bu bir zulümdür. Irz ve namusları hakkında ileri geri konuşarak hakka tecavüz edebilirler. Bu bir zulümdür. Bu bir kul hakkıdır. Malını, mülkünü gasp ederek birbirlerine haksızlık etmeleri, bu bir zulümdür ve kul hakkıdır. Bunlar çeşit çeşittir. Eğer bunlar bir zulümse, biz de gerçekten İslam'a hakkıyla teslim olduğumuzu söyleyen kişiler, kimseler isek, bu anlatılanları tahayyül ederek, en azından gözlerimizi yumarak tahayyül ederek böyle bir ortamda, yani bahsedilen o dehşet verici ortamda karşı karşıya gelmişiz. Hakları isteniyor bizden. Bizden bir şey kalmamış. Ve o vahim durumu gözlerimizi yumarak hayal edebiliriz. Çünkü böyle bir durum gelecek, Allah korusun. Böyle bir durum, böyle bir ortam gelecektir. Kardeşler, unutmayınız ki hakların en önemlisi, kul haklarının en önemlisinden bir tanesi de insanların birbirleriyle alakalı alacakları verecekleridir. Bu konuda da lakayt davranan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz söz konusudur. Eğer kul hakkıysa, zulümse bundan da bahsetmekte fayda vardır. İslam kardeşlerim, aldığını vermemekten, borcun ödenmemesinden, gevşek davranılmasından, borcu ertelemekten ya da sözünü yerine getirmeyi ihmal etmekten inananları şiddetle sakındırıyor ve bunun adına çirkin bir zulüm diyor. Bundan sakının diyor. Çünkü İslam nazarında insana olan borç, bu bir söz de olabilir, para da olabilir, herhangi bir emanet de olabilir. Bu bir büyük emanettir. Allahu Azze ve Celle'nin o insanı sorumlu tutacağı bir şeydir. Ve Rabbimiz buyuruyor ki kardeşlerim, şüphesiz ki Allah size emanetleri ehline vermenizi, insanlar arasında hükmedeceğiniz zaman da adaletle hükmetmenizi emreder. Bizim burada altını çizeceğimiz yer. Şüphesiz ki Allah size emanetleri ehline, yerine vermenizi emreder. Bu umum bir ifadedir. Yani bir toplum içerisinde emanet ehline verilir. Aldığınız şey de bir emanettir. Ehli kimdi? Kimden aldıysan ehli odur, ona vermen gerekir. Bu hakların çiğnenmemesini ve ihlal edilmemesini şeriat şiddetle yasaklıyor. Biraz önceki zikir geçen hadis-i şerifte de anlatıldığı gibi, kimin yanında kardeşinin zulüm olarak elinde tuttuğu bir hakkı varsa, dinarın, dirhemin geçerli olmayacağı kıyamet günü gelmeden onunla helalleşsin. Onunla helalleşsin. Hasenatı kalmazsa o adamın günahlarını da omuzlarına yüklenecektir. Hadisi tekrar hatırlatmakta fayda vardır. Değerli kardeşlerim, unutmayınız ki İslam'ın borçlar hakkındaki ciddiyeti çok önemlidir. Öyle ki günahlara kefaret olan ve onları silen şeylerin arasından bile kaldırılmıştır borç. Yani ne demek istiyoruz? Bildiğiniz gibi işlenen bir takım güzel şeyler günahlara kefarettir. Ama borca değil, biliyor musunuz? Borcu kaldırmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, borç hariç Allah şehidin her günahını bağışlar. Bakınız, en üst dereceden bahsediyor. Şehitlik kadar daha güzel, üstün bir derece var mı? Yoktur. Allah yolundaki öldürülmeniz, şehadetiniz bütün günahlarınızı ne yapıyor? Siliyor. Hatta kan damlası yere damlamadan siliyor. Başka hadiste anlatıldığı gibi. Bunu anlattıktan sonra diyor ki, ben biraz önce ne demiştim? Tekrar orayı ifade ediyor. Diyor ki, bana yeni Cibril geldi. Borç müstesna dedi. Kul hakkı müstesna dedi. İki rivayet var. Birinde borç, birisinde de kul hakkı müstesna dedi. Düşünün, şehadet o kadar güzel bir mertebe, önemli, değerli bir mertebe olmasına rağmen kardeşler, borcunuz varsa şehitliğiniz bile kurtarmıyor sizi. Subhanallah. Birinin hakkını yemişsek şehitliğimiz kurtarmıyor bizi, düşünebiliyor musunuz? Demek ki çok ciddi bir mesele. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün insanların arasında ayağa kalktı. Allah yolunda cihadın ve Allah'a imanın, amellerin en faziletlisi olduğunu zikretti. Bir adam ayağa kalktı, dedi ki, ne dersin ey Allah'ın Resulü? Allah yolunda öldürülsem bu benim günahlarıma kefaret olur mu gerçekten? Sabreder ve karşılığını Allah'tan beklersen, ileri saldırırsan, kaçmazsan, topukların üzerine geriye dönmezsen, evet dedi. Ama dedi, borç hariç. Çünkü Cebrail bana şimdi vahyi getirdi, borç hariç dedi. Allahu Ekber. Hadis Müslim'de zikrediliyor. Hatta değerli kardeşlerim, bu olayın çirkinliğinden dolayıdır ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem borcu olan adamın cenaze namazını kıldırmıyor. Cenaze namazını kıldırmıyor. Sa'd bin el-Abtar radıyallahu anhudan, kardeşim öldü, geriye 300 dirhem ve çoluk çocuğu kaldı diyor. Geriye 300 dirhem ve bir de çoluk çocuğu kaldı kardeşinin. Sa'd dedi ki, ben bu paraları kardeşimin çocuğuna, çoluğuna, çocuğuna harcamak istedim. Fakat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, senin kardeşinin borcundan dolayı alıkonulmuştur. Senin kardeşin borcundan dolayı alıkonulmuştur. Vahiy ile haber veriliyor. Git onun borcunu öde diyor. Git onun borcunu öde diyor. Borcundan dolayı artık ona eziyet ediliyor. Rivayetleri bu anlamda yan yana getirdiğinizde kabir azabı görüyor. Kabir azabı görüyor. Borcundan dolayı. Git onu öde diyor. Gittim onun borcunu ödedim. Sonra gelip ey Allah'ın Resulü, onun borçlarını ödedim. Fakat tek bir istisna, delili bulunmayan bir kadının alacağı olduğunu iddia ediyor bir kadın. 2 dinar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, o kadına parayı öde. Git o kadına parayı öde. Çünkü o bir hak sahibidir. Doğru söylüyor. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in vahiyle konuştuğundan dolayıdır ki biz ne yapıyoruz? Orada altını çiziyoruz. Evet, o kadına parayı öde, o hak sahibidir. Allah Resulü aleyhisselam vahiyle onun doğruluğunu anlıyor. Yani delili bulunmayan bir kadın, delil istiyor. Tamam, borcunu ödeyeyim ama nereden bileceğiz gerçekten benim ölen kardeşimin sana borcunun olduğunu? Hulasa, bizim burada altını çizeceğimiz yer değerli kardeşlerim, kul hakkı, borç gerçekten çok ciddi bir arıza ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazını kıldırmıyor. Semure bin Cündef'ten gelen başka bir hadisi dinleyelim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir cenaze üzerine namaz kıldırdı. Bir rivayette sabah namazını kıldı. Namazı bitince, burada falanın ailesinden kimseler var mı diye buyurdu. Herkes sustu. Çünkü peygamber kendiliğinden onlara bir şey söylemediği zaman susarlardı. Bunun birkaç defa, bu sözü birkaç defa söyledi. 3 defa tekrarladığı halde kimse ona cevap vermedi. Falan adamın burada akrabalarından kimse var mı diyor. Ölen bir insan. Semure dedi ki, insanların arka tarafından, kalabalığın arka tarafından birisi elbisesini sürükleyerek kalktı. Allah Resulü dedi ki, 2 defa seslenişimde bana niye cevap vermedin ki? Yani ne, engel olan neydi? Neden kalkıp cevap vermedin? Ben ancak bir hayırdan dolayı böyle bir şeyi araştırıyorum. Sen misin falanın adamı falan? Sizin adamlarınızdan falanın borcu var, borcundan dolayı esir alınmıştır diyor. Cenazeden bahsediyor. Esir alınmıştır diyor. Cennete girmekten alıkonuluyor. Allahu Ekber. Arzu ederseniz onu esaretten kurtarabilirsiniz. Veya arzu ederseniz onu Allah'ın azabına terk edebilirsiniz. Burada biliyorsunuz cennet ve cehennem henüz içerisine girilmemiş. Ama kabir hayatının ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya cehennem çukurlarından bir çukur olduğu hadisini buraya getiriyoruz. Buradaki bahsi edilen yani azap olunuyor. Cehennem çukurlarından bir çukurda yaşıyor şu an borcundan dolayı. İstersen onu esaretinden kurtar, onu azabından kurtar diyor. Semure dedi ki, o ölen kimsenin akrabalarının ve durumuyla ilgilenenlerin kalkıp da onun borcunu ödemek için çırpındıklarını hele bir görseydin diyor. Yani hepsini bir telaş aldı. Eyvah! Yani akrabaları adamın borcunu ödemek için bir telaş, telaşa kapılıyorlar ki. Biraz önce işte bir kişi bile zor kalktı ayağa. Nasıl ki Allah Resulü bu sözü söyledi, telaşa kapıldılar. Ve o adamın artık kimseye borcu kalmayacak derecede kimin kimde hakkı var işte sordu, ödediler diyor. Bu hadiste sahih diyelim değerli kardeşlerim. Yine Cabir'den bir hadis var. O anlatıyor, diyor ki bir adam vefat etti. Onu yıkadık, kefenledik. Hanut diye güzel kokularla da kendisini kokuladıktan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun cenaze namazını kıldırsın diye cenazelerin konulduğu makama getirdik diyor. Makamı Cibril'in yanına bıraktık diyor. Daha sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun namazını kılsın diye kendisine haber verdik. Resulullah bizimle beraber geldi, birkaç adım attıktan sonra dedi ki galiba sizin bu adamınızın borcu var. Galiba sizin bu adamınızın borcu var. Onlar evet iki dinar borcu var dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geri durdu ve şöyle buyurdu. Adamınızın namazını kıldırın. Adamınızın namazını kıldırın. Bizden Ebu Katade denilen bir adam, ey Allah'ın Resulü, ben onları ödemeyi üzerime alıyorum. O borcunu ben kendi üzerime alıyorum dedi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, o iki dinarı kendi malından ödeyeceksin ve ölen kimse de bundan beri olacak. Öyle mi? Söz mü? Evet. Evet ya Resulallah. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir teminattan sonra adamın namazını kıldırdı. Bu sefer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Katade ile karşılaştığında hayırdır? Ertesi gün rivayetin birisinde ne oldu o iki dirhem? Yani borcunu ödedin mi? Ya Resulallah adam daha dün öldü. Diyor. Ertesi gün oluyor? Birkaç gün geçiyor. Yani her gördüğünde Allah Resulü ne oldu o iki dirhem? Ödedin mi o iki dirhemi? Derken yine bir gün rastladığında ne oldu? Hayrola ödedin mi o iki dirhemi? Evet. Ödedim diyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işte şimdi onun derisi serinlemeye başladı ve borcu ödendiği için de üzerinden azap kaldırılmış oldu diyor. Allahu Ekber. Yani kabir azabına sebeptir. Nedendir? Onun için borçlu giderseniz, kul hakkı üzerinizde varken giderseniz rahat uyuyamazsınız orada. Sizi rahat bırakmazlar yani. İki dirhem ya, iki dinar ne demektir? İki dinar. Yani işin önemine, vahametine bak ya, Allah Resulü her karşılaştığında ne yaptın o iki dinar diyor. Ödedin mi? Hani söz vermiştin, ödedin mi? Daha dün öldü diyor. Allah Resulü unutmuyor, üst üste derken neticede adam ödüyor ve bizim için önemli olan son ifadelerdir. Şimdi onun derisi serinlemeye başladı. Ve borcu ödendiği için de üzerinden azap kaldırılmış oldu. Yine Ebu Hureyre'den bir hadis değerli kardeşlerim. Allah Resulü burada da buyuruyorlar ki, ölen müminin ruhu zimmetindeki borç ödeninceye kadar borcundan dolayı tutukludur. Esirdir. Tutukludur, esirdir. Kendisine eziyet edilir. Sıcak oldu, açabilirsin. Sevban'dan gelen başka bir hadis, bunu da kafamıza güzel yazıyoruz. Peygamberimiz yine şöyle buyuruyor. Kim şu üç şeyden uzak iken ruhu cesedinden ayrılırsa cennete girer. Bir, kibir. Yani kibiriniz yoksa cennete girmeniz için en güzel vesilelerdir. Ganimet malına hıyanet ve bir de diyor borç. Ve bir de diyor borç. Kim şu üç şeyden uzak iken ruhu cesedinden ayrılırsa cennete girer. kibir, ganimet malına hıyanet ve borç diyor İbn-i Mace'deki sahih bir hadiste kardeşler. Ebu Hureyre'den yine başka bir hadisi şerif, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vefat etmiş ve borçlu olan bir kimse getirildiği zaman Ebu Hureyre anlatıyor. Diyor ki, borcunun ödenmesi için bir şey bıraktı mı diye etrafındakilerine sorar. Borcunun karşılığını bıraktığı söylenirse namazını kılarlardı. Değilse arkadaşınızın namazını kılın buyururdu. Nihayet Allah kendisine birçok fetihler ihsan edince bu sefer Peygamberimiz buyurdular ki ben bütün müminlerin kendi öz nefislerinden kendilerine daha yakınım. Artık her kimin üzerinde bir borç var, gariban olarak geçip gitmişse onu ben üzerime alıyorum, onu ben tekeffül ediyorum diyor. Yani burada güzel bir cemaat, geniş bir cemaatiniz olur, beytül malınız olur, paranız pulunuzun bol olduğu bir kasanız, keseniz olur. Gariban arkadaşlarımızdan birisi öldü işte, veis gitti. Allah rahmet eylesin. Ne geriye bıraktı? Zaten garibandı, bir şeyi yoktu ama bir de borcu vardı. Tamam, beytül maldan 12 ödenir. Güzel telefonuna kaç kuruş eder ki öldükten sonra? Yani burada değerli arkadaşlarım, Allah Resulü döneminde tabi, bu Resulullah'ın efendime söyleyeyim başkanlığını yaptığı bir devlet idaresinde artık beytül mal geniş, bu tipteki böyle garibanların borçlarını ödüyor. Ama kimse bilmiyorsa bunun borcunu da kimse ödemez arkadaşım. Evet. Bu da yine Buhari Müslim hadisidir. Değerli kardeşlerim, unutmayalım ki ödemeye gücü yettiği halde borcu vermeme, erteleme, madem ki borçtan, kul hakkından, zulümden bahsediyoruz, bunlardan bahsetmek inşallah hepimizin hayrına olacaktır. Ödemeye gücü yettiği halde borcu vermeme, erteleme veya alacaklığı oyalama çirkin bir zulümdür. Bakınız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Herhangi bir adam ödünç alacağı bir şeyi sahibine ödememek niyetiyle borçlanırsa Allah'ın huzuruna bu adam hırsız olarak çıkacaktır. Hırsız. Yani Resulullah'ın haber verdiği gibi demek ki öyle insanlar da var ki alırken isterken bile niyeti ödememek. Allah yarattığı kullarını bilmez mi? Herhangi bir adam ödünç alacağı bir şeyi sahibine ödememek için bu niyetle alırsa diyor, o adam unutmasın ki Allah'ın huzuruna hırsız olarak çıkacaktır. Başka bir hadisi şerif, ben yer numara zikretmiyorum zaman uzamasın diye, yine Peygamberimiz, zengin kişinin borcunu ödemeyi geciktirmesi büyük bir zulümdür diyor. Yine başka bir hadis, ödeyeceği şeyi bulunan kimsenin borcunu ödemeyi geciktirip uzatması, ona ceza vermeyi ve hakkında da konuşulmasını gerekli kılar. Bu önemli bakınız. İlim ehlinin ifade ettiği gibi ödemeye gücü yeten kimsenin hiçbir özrü olmadığı halde ihmal etmiş, borcunu ödemiyorsa bu adam hakkında konuşulmayı hak eden birisidir. Yani ne diyeceğiz? Hikmete dikkat edin. O adama dikkat edin. O adam aldığını vermez. O adam gaspçıdır. O adamın ticaret ahlakı sıfırdır. Sakın ha. Hikmete paramara kaptırmayın. Birileri bunu duyduğunda da ya hakkımı helal etmem. Niye? Ya gıybet haram değil mi? Hayır. Hakkında konuşulmayı hak eder. Çünkü diğer taraftan başka bir zulüm daha ortaya çıkar. Başkasını gasp edecek. Öyle mi? Başkasının malını çalacak, çırpacak. Onun için bunu hatırlatmazsanız bir zulümdür Müslümanlara, inananlara. Bunu söylemezseniz bir zulümdür. Adam seninle istişare etmeye gelmiş de hele hele. Veis'le ticaret yapabilir miyiz? Ya şimdi veis hakkında ileri geri konuşursak bu bir gıybet olur. En iyisi biz susalım. Veis de bizim Mustafa kardeşimizi kandırsın, parasını pulunu çarpsın. Hayır. Mustafa, veis'le ticaret yapılmaz. Veis'le ticaret yapılmaz. Kapat, o kadar. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ifade buyurduğu gibi bunlar gıybet sınıfından çıkar. Onun için bu tip şeyler konuşulduğunda gıybet falan zannedilmesin. Değerli kardeşler, unutmayalım ki borç konusunda merhamet ve şefkat anlayışından yola çıkarak İnsanlara genişlik ve kolaylık gösterenlere güzel karşılıklar da vardır. Yani bunlardan bahsederken elbette ki Müslümanların, inananların kendi aralarında birbirlerine borçları, alacakları, verecekleri de var. Yani bu sosyal hayatımızda ister istemez ihtiyaç duyduğumuz bir muamele şekli, öyle mi? Alacağız, vereceğiz. İşte biraz önce param yok dedi. Birisi şundan şu kadar aldı. Bu gayet normal. Yardımlaşmak bu. İnsandır, eli daralır. Öyle mi? Eli daralır, işi efendim yavan gider, şu olur, bu olur. İslam buraya da müdahale etmiş. Demiştir ki, borç konusunda merhamet yoluyla, şefkat yoluyla, insanlara muamele göstererek, yani alacağı var birisinden, ona genişlik tanıyacak. Ona, madem ki senin gücün yetmiyor, işin efendim iflas eşiğine gelmiş, işin yok, sana biraz mühlet vereyim. Merhametli davranıyor. Ama unutmayınız ki az önce ifade edildiği gibi bu konuda niyet çok önemlidir. Her kim insanların mallarını ödemek isteyerek alırsa, Allah o kimseye ödeme iştiyakı, ödemeyi müyesser kılar diyor Allahu Azze ve Celle. Çünkü niyet burada sahih. Niyet halis. Ödemeyi diyor müyesser kılar. Ama her kim de diyor insanların malını telef etmek için alırsa Allah da onu telef eder. Allah da onu telef eder. Beyler, hadis Bukhari ve Müslim hadisidir. Yani ciddi anlamda bir problem ya. Yani. İnsanların mallarını ödemek niyetiyle alıyorsa ne yapıyor? Allah ona yardım ediyor. Ama telef için, ama telef için şey yapıyorsa Allah da onu telef eder. Yine bakınız kardeşlerim, Allah Resulü'nün yine güzel bir hadisi, bu anlamda bütün hadisleri güzel ama bu anlamda da harika bir hadis. Herhangi bir Müslüman borç alır da Allah onu ödemek istediğini bilirse, yani iyi bir niyetle alırsa Allah o kimsenin diyor borcunu diyor dünyada da ahirette de ödemesi için yardımcı olur. Yani dünyada ona yardımcı olur. Ödemesi için işlerini kolaylaştırır. Ahirette de ilim ehlinin dediği gibi ahirette nasıl yardımcı olacak? Eğer bu kul gerçekten takva ehli bir insansa, karşı karşıya getiriyor zalim ile mazlumu. Gelin bakayım karşı karşıya. E tabi Rabbimiz en iyi bilendir. Bu vermek ümidiyle aldı, verme dileğiyle aldı. Niyeti halis ama işi gücü rast gitmedi. Şu oldu, bu oldu. Neticede takdir ilahi öldü gitti. Allahu Azze ve Celle onun bu niyetini bildiği için o mazlum kuluna diyor ki eğer hakkını helal edersen bak şuraya. Sana şurayı vereceğim diyor. Şuraya bak diyor. E bizim mazlum kul oraya bir bakıyor ki ana harika bir makam mevki, helalı hoş olsun aman. Bu şekilde de bir yardım eder. Ama bu kulu herhalde sair karinelerle, delillerle bu kulu Allah'ın kendisinden gerçekten razı olduğu, niyeti ciddi, samimi, takva, zühd, vera ehli bir kul olacaktır. İkisi de öyle olması lazım değil mi? Efendim? Alacaklı da verecek de öyle olması lazım ki. Şimdi verecek mazlum, zaten mazlum borcu ödenmeyen. Onu takva ehli değil, takla ehli de olsa yani Müslüman ama hakkı var. Hakkını istiyor orada. Hakkı istiyor orada. Burada Allah mazluma yardım ediyor. Burayı anlamadın mı sen? Burada ikisine de yardım ediyor da burada esas yardım borcunu ödemeyip orada perişan bir haldeyken Allah öbürüne diyor ki bak sana şu makamı vereceğim diyor. Buna hakkını helal et diyor. Adam da orayı görünce hakkını ona helal ediyor. Burada kime yardım ediyor? Yani hakkı yenilene yardım ediyor. Elbette ki öbürüne de yardım ediyor. Şimdi oradaki buna yardımı hani dedi ya ki Allah eğer bu niyetle alırsa dünyada da ahirette de ödemeyi nasip eder. Tamam mı? Orada ödeyemedi bak ama takvasından dolayı, zühdünden, verasından dolayı, ihlasından, samimiyetinden dolayı Allah orada böyle bir yardımda bulunuyor ona. Ödemeyen adam için. Anlaşıldı mı burası? Anlayamadığını dersin sonunda yine sor. Konsantreni bozma. Evet. Yani demek ki burada niyet çok önemli. Eğer halis bir niyetle bu iş yapılırsa Allah dünyada da ahirette de sana yardım eder. Bunun altını çiz yeter sana. İslam'ın bu husustaki borç alana öğütlerinden bir tanesi de değerli kardeşlerim, borç aldığı kişiye borcunu öderken teşekkür etmesi, nankör davranmamasıdır. Adam şimdi sıkışıyor, parasını istiyor, alıyor, kullanıyor, yiyor, içiyor. Ya işte paramızı ver. 2-3 sefer istedi diye bu sefer adamı götür parasını yüzüne çarpıyor. Lan oğlum babağın hayırına mı veriyorsun? Benden aldın sen bunu. Yani 2 sefer 3 sefer istedik diye gidiyor adamı yüzüne çarpıyor. İslam buna bile müdahale etmiş. Gülmeyen derim böyle yapılmıyor mu? Yani adam 2 sefer 3 sefer istedik diye adam yeni sıfatına çarpıyor parayı. Ah çatladın sanki. Lan arkadaş bir aylığını almadın mı sen? Yani bu önemsiz bir şey olsa buna müdahale etmez İslam. Ne diyor? İnsanların en hayırlıları ödemelerini güzel yapanlardır diyor. Bu konuda da nankörlük yaparsanız artık bir şey diyemem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği bu şeriatın bu konudaki tavsiyelerinden, güzel tavsiyelerinden bir tanesi de zor durumda olanlara kolaylık göstermek. Az önce dediğimiz gibi, yani bu olmadan hayatımızı idame ettiremiyoruz. Hepimiz garibanız, işte birimizin biraz farklı geliri gideri derken, ister istemez bu anlamda birbirimize ihtiyacımız var. Eğer borçlu darlık içerisindeyse geniş bir zamana kadar ona mühlet verin diyor. Hasan aldı benden ama yok. Ona mühlet veriyorum ben. Ama ben bu arada sevap kazanıyorum. Bunların hepsi zaten Allah rızası için olduğundan dolayı sevap kazanıyorsunuz. Allah Azze ve Celle yine biricik Resulü vasıtasıyla satarken, satın alırken, alacağını talep ederken ve borcunu öderken cömertlik ve kolaylık gösteren kimseye Allah rahmet eylesin. Satarken, satın alırken, alacağını talep ederken, borcunu öderken cömert ve kolaylık gösteren kimseye Allah rahmet eylesin. Allah merhamet etsin. Yine bakınız kardeşlerim, kim darda olana bir kolaylık gösterirse Allah da ona dünyada da ahirette de bir kolaylık gösterecektir. Allah-u Teala Bakara suresinde alacağınızı ona sadaka olarak bağışlamanız ise sizin için daha hayırlıdır buyurarak aleykümselam oturun hemen. Alacağınızı ona sadaka olarak bağışlamanız ise sizin için daha hayırlıdır. Yani durumu iyi olan bir insan, gerçekten durumu iyi olan bir insanın gariban bir kardeşine ödeyemiyor. Ayette anlatıldığı gibi ona bağışlamanız veya bir kısmını bağışlamanız sizin için daha hayırlıdır diyor. Bak böyle kolaylıklar da getiriyor. Allah Resulü'nün bir hadisi şeriflerinde buyuruyorlar ki melekler sizden önceki ümmetlerden bir kimsenin ruhunu karşıladılar. Melekler o ruha hayırdan bir şey yaptın mı diye sordular. Bu kimse ben hizmetçilerime sıkışıp fakire mühlet veriniz, musamaha gösteriniz diye emrederdim sürekli. Yani bu adam zengin bir adam. Hizmetçileri olan bir adam anlatıldığı gibi bu adama soruluyor. Ne getirdin hayır olarak? Adam ben hizmetçilerime sürekli bu emri verirdim. Sıkışık fakirlere mühlet veriniz. Gırtlaklarına çökmeyiniz. Musamaha gösteriniz. Bunun üzerine melekler ona musamaha gösteriniz diyorlar. Ona musamaha gösteriniz. Yani nasıl musamaha gösterecekler? Vallahi artık canını alırken, artık her konuda Allah nasıl dilerse ona güzel bir musamaha gösterilecektir. Başka bir rivayette de aynı adam, eli geniş olana kolaylık gösterir, eli dar olana da mühlet verirdim diyor. Yani bu adamın böyle güzel bir meziyeti varmış. Müslim hadisi. Yine başka bir hadis bu konuda kardeşler. İnsanlara borç veren bir tacir vardı. Tüccar vardı. Borçlulardan eli dar olanı gördüğünde hizmetkarlarına darlık ve fakirlik, yani darlık gösteren, fakirlik müptelasına, fakirliğe müptela olanlar geldiği zaman onlara musamaha gösteriniz. Umulur ki Allah da bize musamaha gösterir. Bu da aynı hadisin başka bir varyantı diyelim. Bu kimse diyor Allah'a kavuştuğunda bu sebepten dolayı Allah da ona musamaha gösterdi. Yani hiçbir şey angarya kalmıyor kardeşler. Hiçbir şey angarya kalmıyor. Allah da ona musamaha gösterdi. İşte az önce ifade edildiği gibi. Yani o kulunun ağzını açıkta bırakacağı bir yer teklif eder. Bir makam teklif eder. Öyle mi? Sen veiz kuluma hakkını helal et. Onda alacağın var ama ödeyemedi. Garibim ne yapsın ödeyemedi. Yoktu. Sen ona hakkını helal edersen sana şu makamı veririm der. İşte orada sana böyle bir musamaha gösterir. Böyle bir kolaylık gösterir. Sen de orada ister istemez o makamı, mevkiyi gördün mü ne yapacaksın? Helal olsun diyeceksindir. Yine kardeşlerim, yine Müslim'de başka bir hadis. Her kim Allah'ın kıyamet günü sıkıntılarından onu kurtarması kendisini sevindirirse, bir fakire borcu için mühlet versin ya da borcunu ondan kaldırsın diyor. Müslim hadisi. Yani Allah'ın kıyamet gününde sıkıntılarınızdan birini ortadan kaldırması sizi sevindirir mi? Elbette ki sevindirir. O günkü sıkıntı onun ortadan kalkması kadar daha güzel bir şey, daha sevindirici bir şey olabilir mi? Asla. Çünkü sonucunda ateş var Allah korusun. Öyleyse her kimi diyor bu sevindirirse hayat sermayesi elindeyken ne yapsın? Fakire, borçluya mühlet versin veya kaldırsın diyor. Ve insaf etsin kardeşim bana 50 lira borcun var. Görüyorum çalışamıyorsun şudur budur. Gel sen 20 lirasını ver tamam 30'u da benden olsun diyebilir. İnanın ki kardeşler bu tip hareketleriniz, bu tip hareketlerimiz, bu tip güzel şeylerimiz inanın mutluluğumuza bir vesile olacaktır. Kalbinizin huzurlu olmasına vesile olacaktır. Ondan sonra daha güzel şeylerin davetçisi olacaktır o yaptığınız şey. Yani Allah size ondan daha güzel bir şey yapmanız için yardımcı olacaktır. Kötülükler de aynı. Musamaha göstermezseniz ondan sonra biraz ileride daha katı olacaksınız. O sizi daha katı olmaya götürecektir. Yani her küçük büyüye doğru götürüyor sizi. Müsbet veya menfi kardeşler. Yine bakınız Müslim'de bir hadis. Her kim borçlu olan fakire mühlet verir yahut ondan alacağını bağışlayıp affederse, gölgesinden başka gölgenin olmadığı bir günde Allah kendi gölgesinde bu insanı gölgeleyecektir. Bu da harika bir nimet öyle mi? Hiçbir gölge yok. Orada Allah seni gölgeleyecektir. Öyleyse ey zenginler, ey durumu iyi olanlar, ey borçlular, alacaklılar, bu deliller çerçevesinde birbirinize musamaha gösterin, alın, verin. Çünkü az önce anlattığımız şekliyle öyle bir güne doğru adım atıyoruz ki aldığınız her nefes, attığınız her adımla oraya doğru yaklaşıyorsunuz. Öyle bir günle karşı karşıya geleceğiz ki ne dinar ne dirhem geçerli olmayacaktır. Biraz önce hadisleri, ayetleri teker teker anlattık. Öyleyse bu deliller çerçevesinde teslimiyetini ortaya koy. Borcun varsa borcundan kurtulmaya çalış. Söz verdiysen sözünü yerine getir. Zalimlik yapıyorsan zulmünden vazgeç. Yani zulmün bütün çeşitlerinden uzak dur. Zulüm karanlıktır, seni karanlığa götürür. Dünyada da ahirette de senin hayatını karartır. Zalimlerin dünyada bile yüzleri kapkaradır biliyor musunuz? Onun için bunlardan uzak durun değerli kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kim bir fakirin borcunu erteler, her gün karşılığında o kimseye sadaka yazılır diyor. Görüyor musunuz? Yani ne kadar mükemmel bir din şuraya bakın. Yani diyor ki kaç gün mühlet verdiysen sana o kadar sevap yazılacak. Şimdi ahiretini düşünen bir adam, Allah'ın huzurunu düşünen, onun rızasını, cennetini, cemalullahını düşünen bir adam, ya boş ver gün geçtikçe sevap yazılıyor. Bu düşünceyle ne yapar? sıkmaz, sık boğma yapmaz. Öyle mi? E tabi bu deliller var diye karşı taraf da adama zulmetmeyecek. Aldı, ya bir sürü delil var, görmedin mi? Kolaylık sağla. Vermiyorum. Herhalde böyle de şeylikler yapılmaz yani. Her kim bir müminin dünya sıkıntılarından bir sıkıntısını giderirse Allah da onun kıyamet günü sıkıntılarından bir sıkıntısını giderir. Bu da yine başka bir hadisi şerif. Evet. Allah bizlere yardım etsin. Değerli arkadaşlarım, İslam'ın ısrarla üzerinde durduğu ve önem verdiği hususlardan bir tanesi de, ki son olarak bunu da zikredeyim. Hak edildiği zaman hakkın ödenmesi, geciktirilmemesi ve ertelenmemesidir. Yani çalışanın hakkı, alnının teri, emeği asla ihmal edilmemelidir. Bu da yine kul hakkıdır. Riayet edilmezse çirkin zulüm çeşitlerinden bir tanesidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Çalıştığınız kimselere ücretlerini alınlarının teri kurumadan veriniz diyor. Adam 50 sefer terliyor, parayı kazanıyor, hak ediyor. 150 sefer terliyor gidip gelirken, hala alamıyor. Hala alamıyor. Çalıştığınız, çalıştırdığınız kimselere ücretlerini alınlarının teri kurumadan ödeyiniz. En son bir hadis daha zikredeyim. Allah Resulü buyuruyor ki, Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu. Hadis-i Kudsi. Ben kıyamet günü şu üç kişinin hasmı olurum. Hasmı olurum. Ne demek hasmı? Düşmanı olurum. Kimmiş bunlar? Benim adıma yemin eden ve aldatan. Allah'ın adını kullanarak aldatan. Vallahi, billahi, tallahi alana kadar yemin billah. Yani Allah'ın adını kullanarak aldatıyor. Bu illa alacak değil, başka şey de olabilir. Birincisi buymuş. İkincisi, hür bir kimseyi satıp parasını yiyen tutar, ellem kellem bağlar ağzını yüzünü, bunu köle diye satarlar. Bunun asr-ı saadette şakası bile yapılmış. Hatırlarsanız, bu köledir diye arkadaşını satıyorlar. Sen şimdi onu alırken, bu ben köle değilim falan filan bağıra çağıracak. Sen ona aldırış etme, o köledir, o biraz gevezedir. Sen al tut götür diyorlar. Satıyorlar hür birisini, şaka yapıyorlar güya. Alıp götürüyorlar. Yanına vardığında ben köle değilim ya, bu şaka yapıyorlar. Zaten sahibin söylemişti, sen gevezelik ödüyorsun. Hadi yürü. Bunu ciddi anlamda yapıp parasını yiyen. İşte Allah böylelerinin hasmıdır, Allah korusun. Üçüncüsü kim? Bir kimseyi ücret karşılığı kiralayıp ondan faydalandıktan sonra ücretini vermeyen. Allah Azze ve Celle bizlere burada zikretmiş olduğumuz şekliyle zalim kullarından olmamamız için bizlere yardım etsin. Allah Azze ve Celle bizlere hakkı hak bilen, ona ittiba eden basiretli kullarından olmamızı nasip etsin. Ve yine bizlere batılı batıl görüp ondan içtinab eden, yani ondan uzak duran kullarından olmamızı nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah sizlerden de razı olsun. Anlayamadığınız